Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonu w Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trzecie podejście do unijnych pieniędzy w Brukseli. Z opóźnieniem negocjacje nie rozpoczną się w południe. W sprawie zachowania konwencji stambulskiej do prezydenta Andrzeja Dudy zaapelowała Lewica. Zgłaszamy pakt dla zachowania konwencji stambulskiej. Ogromne kolejki na polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku. Czeka się na wjazd i na wyjazd z kraju. Poniedziałek, niedziela, 19 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Z opóźnieniem rozpocznie się trzeci dzień unijnego szczytu w Brukseli, na którym unijni przywódcy debatują o finansach wspólnoty. Tak dowiedziała się nasza korespondentka Beata Płomecka. Obrady unijnych przywódców miały być wznowione w południe, ale cały czas trwają konsultacje szefa Rady Europejskiej. Chodzi o budżet na najbliższych 7 lat i fundusz odbudowy po pandemii. Na porozumieniu zależy państwom południa Europy, które bardzo ucierpiały podczas pandemii, boją się głębokiej recesji i chcą, by strumień pieniędzy z funduszu popłynął do nich jak najszybciej. Mówił o tym premier Włoch Giuseppe Conte. Odwlekanie decyzji dla żadnego kraju nie będzie korzystne. Po drugiej stronie jest północ Europy, której aż tak na szybkim porozumieniu nie zależy i która domaga się zmniejszenia wielkości funduszu i ograniczenia wydatków w budżecie. Mimo to prezydent Francji Emmanuel Macron jest optymistą. Kompromis jest możliwy, ale nie może być zawarty z poświęceniem ambicji europejskich. Za dużym funduszem i ambitnym budżetem jest także Polska. Poza tym Polska wraz z Węgrami sprzeciwia się powiązaniu funduszy z praworządnością. W tej sprawie wsparcie popłynęło z Czech, Słowenii, Łotwy i Portugalii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lewica zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie paktu dla zachowania konwencji stambulskiej. Zapowiedziała, że zwróci się w tej sprawie o poparcie także do innych sił politycznych. Krzysztof Gawkowski z Lewicy powiedział, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemoc wobec kobiet powinno łączyć lewicę i prawicę. Zgłaszamy pakt dla zachowania konwencji stambulskiej i chcielibyśmy, żeby pierwszym sygnatariuszem tego paktu był Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który w kampanii wyborczej dwukrotnie mówił, że stanie po stronie pokrzywdzonych i nigdy nie będzie chciał wypowiadać prawa, które takie gwarancje daje, a gwarantuje je właśnie konwencja antyprzemocowa, konwencja stambulska. Przygotowania do wypowiedzenia konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zapowiedziała ostatnio minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wcześniej informował o tym wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Polska podpisała konwencję stambulską w 2012 roku. Została ona ratyfikowana w 2015. Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji przekroczyła 770 tysięcy. Rosyjscy lekarze ostrzegają przed drugą falą epidemii i apelują do Rosjan o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Od ponad 6 tygodni sytuacja epidemiczna w Rosji nie zmienia się. Codziennie rosyjskie służby sanitarne notują powyżej 6 tysięcy nowych zakażeń. Podobnie było minionej doby. W mijającym tygodniu poprawiła się sytuacja w Moskwie. Liczba wykrywanych codziennie przypadków spadła poniżej 600. W ciągu ostatnich 24 godzin w Rosji zmarło 95 chorych na COVID-19. Łącznie od początku pandemii lekarze stwierdzili 12 342 zgony osób zakażonych koronawirusem. W tym czasie wyzdrowiało 550 tysięcy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 20 godzin czekają na wjazd do Polski kierowcy tirów na granicy z Ukrainą w Dorohusku. W kolejce stoi około 500 ciężarówek. Na wyjazd oczekuje 550 aut, a na odprawę przy wyjeździe z kraju trzeba czekać nawet 23 godziny. Duże kolejki są spowodowane m.in. remontem. Roboty przy przejściu Dorohuskia godzin mają potrwać do października. I jeszcze jedna smutna informacja. Zmarł profesor Franciszek Ziejka, poinformował na swojej stronie internetowej Uniwersytet Jagielloński. Był rektorem najstarszej polskiej uczelni w latach 1999-2005. Profesor nauk humanistycznych. W październiku skończyłby 80 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela upalna, słoneczna, ale znowu burzowa. Zagrzmi wszędzie poza Pomorzem, Warmią i Mazurami, Podkarpaciem i województwem świętokrzyskim. 24 stopnie w Katowicach, 25 w Krakowie, 26 w Trójmieście i Lublinie, 27 w Szczecinie, Olsztynie, Warszawie i Poznaniu, 28 w Augustowie i Wrocławiu, do 29 stopni w Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Byłam chyba w drugiej klasie szkoły średniej i jako pracę domową pamiętam zadano nam wypracowanie o losach Barbary i Bogumiła z książki Noce i Dnie. Przyszłam do domu, ale prawdę mówiąc, polska wieś z dawnej przeszłości w ogóle mnie nie pociągała. Tym bardziej, że byłam świeżo po przeczytaniu absolutnie cudownej książki, która mnie zachwyciła i o której nie mogłam przestać myśleć. Więc zamiast rozprawki na temat Bogumiła i Barbary napisałam rozprawę o bohaterze innej książki, tej, która wypełniała całe moje serce. Co oczywiście nie zostało dobrze przyjęte w szkole. Ale słabość do tej książki mam do dzisiaj i nawet więcej. I o tym opowiem za chwilę. I za moment też otworzę drugą siłownię umysłową. Przypomnę, że 4 pierwsze osoby, które przyślą poprawne odpowiedzi, dostają książki w prezencie. Przypomnę, że odpowiedzi przyjmuję pod adresem beata.pawlikowska@polskieradio.pl. Przed nami Eddie Cochran w bluesie pracowitego lata. I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, "No die, son, you gotta work late." Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now, you can't use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, "I'd like to help you, son, but you're too young to vote." Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Summertime Blues to była piosenka o tym, że trzeba pracować w wakacje. To zróbmy to teraz razem, czyli popracujmy szarymi komórkami. Otwieram drugą siłownię umysłową i w tej siłowni w roli głównej wystąpi bohater pewnej słynnej książki. Ta książka opowiada historię pewnego prostego marynarza, który zostaje słynnym pisarzem. A historia zaczyna się tak, że on przez przypadek trafia do domu bardzo bogatych ludzi i spotyka tam dziewczynę, która jest tak cudnej urody, delikatna, wykształcona, oczytana, piękna, że marynarz zupełnie traci dla niej głowę i postanawia, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby ją zdobyć, żeby ona została jego żoną. Więc postanawia nauczyć się poprawnej gramatyki, elokwencji, poezji, filozofii, zdobyć naukę, żeby stać się równym ludziom z jej klasy. I rzeczywiście ciężko pracuje za dnia, a nocami niepowstrzymanie uczy się, czyta, dokształca się, żeby w końcu doprowadzić do tego, że dziewczyna, która miała na imię Ruth, zechce na niego spojrzeć przychylnym okiem i się w nim zakochać. Przypomnę, marynarz z Kalifornii, który pływał na statkach po całym świecie, silny, przystojny, opalony, który chce zostać pisarzem i który w końcu zostaje słynnym pisarzem, i panna z dobrego domu, dla której najważniejsze są dobre maniery i wykształcenie. Dodam jeszcze, że autorem tej książki jest Jack London i moje pytanie brzmi, jak się nazywa ten marynarz? beata.pawlikowska@polskieradio.pl. Martin Eden to książka, która kiedyś zrobiła na mnie tak wielkie wrażenie, że wtedy nie mogłam w ogóle o niczym innym myśleć. A chodziłam wtedy do szkoły, więc raczej nie ułatwiło mi to życia. I Martin Eden to książka, którą napisał Jack London, kiedy sam był już sławny i sam zakosztował rozczarowania tym, co uważa się za wyższą klasę intelektualistów. I na tyle był rozczarowany, że postanowił wyruszyć na morze, ma 7 lat. Na dość dużej łodzi i jeśli dobrze pamiętam, to sam pomógł zaprojektować tę łódź. Łódź nazywała się Snark. Był kwiecień 1907 roku, rok po słynnym trzęsieniu ziemi w San Francisco. I Jack London i jego żona, Charmian, wypłynęli na tej swojej łodzi. Nie sami, oczywiście mieli też kilka osób załogi. Na wyprawę, która miała trwać 7 lat. W rzeczywistości trwała 2 lata. I podczas tej podróży dopłynęli między innymi do Hawajów i do Australii, ale co najważniejsze, właśnie na pokładzie tej łodzi, podczas tej podróży, Jack London zaczął pisać książkę, której nadał tytuł Sukces. I dopiero później ten tytuł został zmieniony na imię i nazwisko głównego bohatera, czyli Martina Edena. I chyba wszystkie postacie w tej książce są wzorowane na prawdziwych osobach, bo Martin Eden to jest oczywiście sam Jack London. A imię i nazwisko swojego bohatera pożyczył od emigranta ze Szwecji, który nazywał się Martin Eden. A piękna Ruth z książki to jest dziewczyna, to jest pierwsza miłość Jacka Londona, która nazywała się Mabel Applegarth. Więc napisał książkę o tym, jak to jest być pisarzem i jaka jest cena, jaka jest też tajemnica sukcesu. I pewnie Państwo pamiętają, jeżeli nie, to myślę, że to jest fantastyczna lektura na lato, dlatego że w tej książce jest prawda o tym, jak człowiek buduje sobie pewne wyobrażenie o czymś, co wydaje się ważne i niedostępne i czuje się gorszy od innych, chce im dorównać, chce zostać przez nich zaakceptowany, dopuszczony do tego lepszego towarzystwa. I kiedy w końcu ciężką pracą zdobywa ten cel, niespodziewanie odkrywa, że wszystko z bliska wygląda zupełnie inaczej, że właściwie wcale nie chce być z tymi ludźmi, dlatego że ci ludzie, którzy wydawali się tak wspaniali i światli, w rzeczywistości są zupełnie inni. Uwielbiam tę książkę. Jestem ciekawa, czy Państwo pamiętają, bo była kiedyś piosenka pod tytułem Martin Eden. Piosenka nagrana specjalnie do włoskiego serialu na podstawie książki Jacka Londona w 1979 roku. Billy Hughes. Martin Eden, marynarz z Kalifornii, który został słynnym pisarzem, śpiewał Billy Hughes. Za chwilę podam zwycięzców drugiej siłowni umysłowej. Sitting in the morning sun, I'll be sitting the evening come, watching the ships roll in. and I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. Martin Eden był rozwiązaniem zagadki. Podam teraz zwycięzców, czyli cztery osoby, które przysłały najszybsze poprawne odpowiedzi. Pan Paweł z Lublina, Marzanna z Kraśnika, Agnieszka z Lublina i Monika z Chojnowa. Do Państwa w prezencie wysyłam książki. Gratuluję. A za chwilę wrócimy z Martinem Edenem do Paragwaju. Blondynka w Trójce. Zaprasza Beata Pawlikowska. Martin Eden pojawił się dzisiaj nie przez przypadek i wracam do dnia, kiedy dotarłam do miasta Concepcion w Paragwaju. To jest miasto, z którego odpływa łódź towarowa, która raz w tygodniu płynie do najdalej na południe, na północ, przepraszam, położonej osady, tuż przy granicy z Brazylią i Boliwią. Do tej osady nie prowadzi żadna droga, więc ta łódź raz w tygodniu jest jedyną łącznością z resztą świata. Łódź towarowa oczywiście, nie spacerowa, ale kapitan czasami zgadza się zabrać pasażerów, szczególnie takich, którym bardzo na tym zależy, i nie muszę dodawać, że ja byłam osobą, której najbardziej zależało na tym, żeby właśnie wsiąść na tą łódź i tam dopłynąć. No i rzeczywiście, znalazłam kapitana, zapłaciłam tyle, ile powiedziano mi, że mam zapłacić. Wydaje mi się, że to było 200 tysięcy guarani, czyli mniej więcej 100 zł. I we wtorek, skoro świt, wsiadłam na statek. Ten statek, łódź właściwie, była wyładowana skrzynkami pełnymi pomidorów, awokado, bananów, ananasów. Pod pokładem wisiały worki z bułkami i z mąką. I było też trochę ludzi, więc przez pierwszy dzień krążyłam po pokładzie i pod pokładem i robiłam zdjęcia. A płynęliśmy po rzece Paragwaj przez krajobraz prawie całkiem bezludny. Nie było wiosek, nie było nawet innych łodzi, tylko palmy, sawanna, przecudowne widoki. No i po wielu godzinach chodzenia, zachwycania się i robienia zdjęć, w końcu usiadłam i pomyślałam, że dobrze byłoby poczytać książkę, ale nie miałam żadnej książki ze sobą, dlatego że byłam w samotnej podróży od kilku tygodni, więc zabrałam oczywiście minimum bagażu i oczywiście nie wzięłam żadnych książek do czytania, ale miałam telefon. I nagle, ku mojemu zdziwieniu, zorientowałam się, że mam w tym telefonie kilka książek, które kiedyś ściągnęłam w wersji elektronicznej, i nagle zobaczyłam tytuł Martin Eden. I nie czytałam tej książki od czasów szkoły średniej, więc otworzyłam i zaczęłam czytać. I ta książka wciągnęła mnie dokładnie tak samo jak wiele lat wcześniej. Nie mogłam się po prostu oderwać od czytania. Przesiadałam się tylko z jednej burty na drugą, płynęłam łodzią i czytałam przez wiele, wiele godzin, odkrywając na nowo tę niesamowitą historię. Więc czytałam, czytałam, czytałam i nagle, i był już wieczór, chyba drugiego dnia, i nagle dotarłam do ostatniego rozdziału. Po prostu nie mogłam uwierzyć, że ta książka kończy się w taki sposób, bo zupełnie nie pamiętałam szczegółów ani właśnie zakończenia. Za podwieczór położyłam się spać, ale nie mogłam zasnąć, bo coś we mnie krzyczało, że po prostu tak nie może być, ja się na to nie zgadzam. No ale co ja mogłam zrobić? Bo przecież książka została napisana ponad 100 lat temu, więc nie mogę odwrócić historii ani zmienić tego, co napisał Jack London. I nagle mnie ośniło, bo owszem, nie mogę zmienić tego, co napisał Jack London, ale mogę przecież napisać nowe zakończenie tej książki. I tak właśnie w środku nocy, przy latarce, na statku, który płynął po rzece Paragwaj w Paragwaju, napisałam nowe zakończenie książki Jacka Londona, Martin Eden. I jeżeli lubią Państwo tę książkę, to zapraszam na polskieradio.pl/trójka oraz na Facebook Blondynka w Trójce, dlatego że tam jest film, w którym czytam ten właśnie ostatni rozdział książki Martin Eden. Yes. Ricky Martin. Film, w którym czytam nowe zakończenie powieści Martin Eden, jest na stronie polskieradio.pl/trójka i na Facebooku Blondynka w Trójce. I jest tam też galeria fotografii, które zrobiłam podczas tej wyprawy łodzią towarową w Paragwaju. I następnej nocy pogoda była niezwykle spokojna, więc płynęłam dalej po rzece Paragwaj towarową łodzią, która raz w tygodniu dowozi potrzebne towary, głównie żywność, do wioski Bahia Negra, w najdalej na północ wysuniętym zakątku Paragwaju. I płyniemy, tak płyniemy, spokojnie, cicho. I nagle obudziłam się w środku nocy. Otworzyłam oczy i tuż nad sobą zobaczyłam ciemnogranatowe niebo. A na tym ciemnogranatowym niebie cudowną, srebrzystą wstążkę Drogi Mlecznej. I ta Droga Mleczna wydawała się tak blisko, że prawie mogłam jej dotknąć. I leżałam na wąskiej koi na statku, a przez zakratowane okienko podało na mnie światło milionów gwiazd i planet innej galaktyki. Magiczny moment. Sister Moon, be my guide. In your blue, blue shadows I would hide. All good people sleep tonight. I'm all by myself. Silver light, I would gaze at your face the whole night through. I'd go out of my mind but for you. I'd go out of my mind. picture to the sun. My eyes are too weak. How cold is a heart when it's warm that you seek? Watch every night, you don't care what I do. I go out of my mind, but for you I go out of my mind, but for you. My mistress died. Nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I'd go out of my mind, but for Sister Moon, śpiewał Sting. Paragwaj jest naprawdę bardzo niezwykły. Myślę, że to jest jeden z moich ulubionych krajów na świecie. Dlatego właśnie, że jest tak bardzo inny od innych. I w Paragwaju na przykład wszyscy piją yerba mate. I tam też próbowałam tego napoju po raz pierwszy. I pamiętam, że kiedy spróbowałam po raz pierwszy, bardzo byłam ciekawa, bo czytałam o yerba mate wcześniej. I podano mi kubek drewniany z ziołami i wcale mi to nie smakowało. Znaczy nie smakowało mi pierwszego dnia. Nie smakowało mi też drugiego dnia. A w Paragwaju jest tak, że co chwilę ktoś podaje kubek, więc trudno nie spróbować. Ale potem nagle, pamiętam po trzech, może po czterech dniach, sama zaczęłam się rozglądać w poszukiwaniu tego drewnianego kubka i specjalnej rurki, która nazywa się bombilla, i termosu. I właśnie z Paragwaju wtedy, właśnie z tamtej wyprawy, było to dobrze ponad 20 lat temu, przywiozłam pierwsze kilogramy yerba mate. I od tamtej pory codziennie piję yerba mate. I dzięki zresztą yerba mate przestałam pić kawę, dlatego że yerba mate ma działanie pobudzające, podobnie jak kawa, tyle że bez jej skutków ubocznych. Dzisiaj też oczywiście od rana yerba mate piję. Więc Paragwaj jest fascynujący. Na wiele różnych sposobów, także kulinarnie. I powiem tylko tyle, że narodowe danie Paragwaju nazywa się... Narodowe danie Paragwaju nazywa się sopa Paragwaja, czyli paragwajska zupa. I w ogóle nie jest zupą, dlatego że zupa paragwajska jest ciastem zrobionym z kukurydzy. I jak wygląda, można zobaczyć w galerii fotografii na stronie polskieradio.pl/trójka i na Facebooku Blondynka w Trójce. Woke up this morning feeling fine. There's something special on my mind. Last night I met a new girl in the neighborhood. Whoa, yeah. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. She's the kind of girl who's not too shy, and I can tell I'm her kind of guy. Like I hope she would. She asks for me like I hope she would. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. Oh. We only dance for a minute or two, and then she's stuck close to me the whole night through. Oh. Can I be the one in love? She's everything I've been dreaming of. She's everything. Yeah. she told me I could. I asked to see her and she told me I could. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. Something tells me I'm into something. Na koniec dzisiaj przyniosłam jedną z moich ulubionych piosenek podróżnych. To będzie podróż do krainy dzieciństwa, kiedy muzyka padała na ulicę jak deszcz. George Michael. My daddy got here on the gravy train. I guess my mama had a real bad start to the game. They went walking and she took his name. Dancing in the afternoons those days, waiting tables, chasing girls with the money he made. It was 1957, and love felt the same. Love felt the same, yeah. Frightened little girl, she makes it break into the arms of something better. So come with me, yeah, yeah. Let